sobie tę nadzieję. Ja nie wiem, czy jest uniwersalna rada i odpowiedź na to pytanie. Miałem takie doświadczenia, kiedy człowiek styka się na przykład z autentyczną depresją, taką depresją psychiatryczną, prawda? To w zasadzie wtedy nic nie pomaga. No, ani Tischner, ani najmądrzejsze inne głowy, ani wielkie teksty kultury. I wtedy właściwie jedynym, co człowieka ratuje, jest obecność drugiego człowieka. No właśnie, bo niektórzy wierzą, być może zbyt bardzo wierzą, w magiczne tabletki. Tak, tak. Czasem w słowa się wierzy jak w tabletki, nie? To jest tak, coś tak, takiego, tak. Że znajdziemy jakąś technikę, prawda, poprawiania sobie, nie wiem, nastroju, prawda, samodoskonalenia. To są wszystko pożyteczne rzeczy, bo ostatecznie ludzkość całe lata pracowała też nad tym, żeby zrozumieć lepiej swoje ciało i swojego ducha i wypracowała rozmaite techniki, którymi rzeczywiście możemy sobie pomóc, ale tischnerowska odpowiedź jest chyba ostatecznie jednak związana z obecnością drugiego. Że człowiek sam się z kryzysu nadziei nie wydobędzie. Znaczy musi się zjawić ktoś drugi, kto mu poda rękę. Czyli największym objawem beznadziei jest samotność. Samotność, tak. Samotność w sensie opuszczenia, prawda? Opuszczenia, pozostawienia. Znowu, no takie doświadczenie, które no z którym się dzisiaj stykamy, prawda? I które jakoś tak dotyka, bo może mocniej niż kiedykolwiek, nie? No, jest to też doświadczenie, które przywołujemy w tym czasie, przed świętami wielkanocnymi. No tak, tak, tak. Pewna postać doświadczyła owego opuszczenia, prawda? Tak, tak, prawda? To jest też o tym. Czasem się spotykamy w okresie Triduum z Baszką i rozmawiamy o tych tajemnicach różnych. To jest też charakterystyczne, tak sobie teraz o tym pomyślałem, że Tischner zawsze, chociaż jego myślenie jest przecież inspirowane i Ewangelią, i tekstami religijnymi, to w gruncie rzeczy zawsze stara się prowadzić swoją refleksję w taki sposób, żeby ludzie niewierzący, którzy to biorą do ręki, nie odczuli, że są niezaproszeni, że są odepchnięci. Podobnie Heller, prawda? To jest bardzo ważne. Że się tak pilnuje słowa, żeby ono nie było słowem wykluczającym, tylko zapraszającym. I kiedy Tischner by opisywał taki dramat, o którym ty mówisz, prawda, taki dramat Triduum, dramat właśnie opuszczenia na przykład, to by się odwoływał do takich pojęć, nie, do egzystencjalnych pojęć. Opuszczenie, no ale też ostatecznie jakieś odzyskanie, prawda, odzyskanie, wyzwolenie, zmartwychwstanie. Triduum jest właśnie piękne przez to, że tam są te wszystkie, w gruncie rzeczy nasze doświadczenia są jakoś tam syntetyzowane, nie? I zbudowane na nadziei. I ostatecznie to się kończy nadzieją, prawda? No ostatecznie prowadzi to w stronę nadziei. Wielkanocy. Tak, tak, ale droga jest trudna. Oj, i tak. Przez ciemność prowadzi. Tak, to trzeba przyznać. To może tak, zamknijmy, czy raczej wysiądźmy na tej stacji Nadzieja na moment. Tak. Nie. Albo jedźmy nie. Z nadzieją dalej. Jedźmy z nadzieją dalej. Do następnego przystanku. Dziękuję bardzo za podpowiedź. Bo te pociągi, wiesz, ciągle mam w głowie księdza Hellera, że on tam się kładzie i te pociągi jadą. Nie, tak. No dobrze, ale... Żebyśmy nie pousypiali. To ja teraz zaproponuję kolejny utwór, znaczy kolejny, drugi i ostatni. Dziś ponownie użyję tego określenia z tych, które zaproponował Wojtek Bonowicz. A to bardzo dobry moment jest, bo on się właśnie wiąże z nadzieją. Tam jest taki symbol, się pojawia wiatru, no to... który niesie zmianę, który niesie wiosnę, nadzieję. Nie? No to zapowiedź wsteczna uzupełni to, co teraz tak. Powiedziałeś. Prosi mi Renko. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem. Co? Można się ładnie bawić, no, prawda? Ładnie, i tańcować nawet. No teraz tak nie zalecamy, nie bo tam raczej jest czas powściągliwości z różnych powodów, ale piosenka piękna, Ciepły wiatr Natalii Przybysz. Bardzo lubię tę piosenkę, bo ona mówi coś istotnego i o nadziei, i o wolności, i o takich doświadczeniach w życiu, które nas troszeczkę właśnie wyrzucają z pewnej rutyny, nie? Miałam imię, miałam korzenie, wszystko było właściwie już opisane, nie? Określone i nagle świat się trochę zmienia właśnie, wypada z tych kolei. Przypomnijmy, że to jest Trójka pod Księżycem z 11 na 12. To się nie zmienia. Jest. Nie, tak, tak, doskonale, Piotrze, że Irenka Dan dyżuruje daleko od nas dzisiaj, bo na pierwszym piętrze, my jesteśmy na parterze w tym ogródku zimowym. Pozdrawiamy stąd. Że Kuba Sadowski też krąży, pilnuje, czuwa. To jest nasz wydawca. No i pozdrawiamy Państwa, bo mieliśmy nadzieję, że Państwo będą z nami. No i już mamy pierwsze sygnały od Pani Mirosławy, od Pana Michała. No. Kochani, no fantastycznie, że jesteście z nami. Naprawdę, taka noc tylko z Wami. No, powiedziałam tak ładnie. Powtarzam, no nie wiem dlaczego, bo to nie eleganckie. A ja lubię to no. No jest takie, wiesz, że potwierdzam coś, że jest, prawda? No pod warunkiem, że nie jest no, że nie jest no. Ale uwaga, bo teraz taki inny rozdział, którego Piotr może nie znać, ponieważ będziemy mówili o tym, że na stacji Nadzieja wsiedliśmy do pociągu Tischnera i było to niestety 2 lata temu. Tak. Do pociągu do Tischnera. Tak, tak, tak, tak. Myśmy podróżowali po Polsce pociągiem takim z wagonem dedykowanym Tischnerowi. Ten wagon jechał z Krakowa do Sopotu, z Krakowa, gdzie się organizuje co roku, no organizowało się co roku dni tischnerowskie. Mam nadzieję, że one wrócą, będą się odbywały. A do Sopotu, bo w Sopocie jest Ergohestia, która ufundowała taką nagrodę imienia Tischnera. I znaku. Tak, to jest wspólna nagroda znaku i Hestii imienia księdza Tischnera, co roku przyznawana w kilku kategoriach. I w pewnym roku pojawił się taki pomysł pociągu do Tischnera. Jechaliśmy takim specjalnym wagonem, w którym były jego książki, byli goście, laureaci, zaproszeni, nagród. Laureaci. Włosy rozwiewał ciepły wiatr. Tak, tak. No nie, bo to było... Była młodzież, która też uczestniczyła w dyskusjach. Była Hania Wójcia, która śpiewała po góralsku chwilami, jak już tak zaczynali niektórzy przysypiać przy tych dyskusjach. No i do tego Sopotuśmy dojechali przez Warszawę. Kilka godzin to trwało jednak. Kilka godzin to trwało. Ktoś wysiadł w Warszawie, ktoś dosiadł się, tak, tak. A tam na stacji w Sopocie oczywiście redaktor B z tak. Wojtkiem Fułkiem, który opiekował się nagrodą. Tak, tak, tak. No, to jest w ogóle piękna tradycja. Może tyle o tym powiem. To się wiąże i z nadzieją, i z prawdą, o której mówiłaś i do której chcemy jakoś też tu dojść w tych rozmowach. Znaczy, ja tylko dodam, że Wojtek miał nadzieję, że to jeszcze się powtórzy, że tak, może troszkę tak. Innej formule. No, oczywiście chwilowo musieliśmy, przepraszam za słowo, zawiesić nasze plany. Ale ja celowo wspomniałam pociąg do Tischnera, żeby też troszkę poopowiadać. Piotrze, też przepraszam, no bo... Bardzo proszę, bardzo proszę. Nie partycypowałeś w tym, ale przynajmniej w skrócie, w takich głównych punktach o tych dniach Tischnera, które odbywały się od po śmierci księdza profesora aż do 19 roku. Ja często mówię i uważam, że to, trzeba to również powtarzać, że Tischner miał ogromne szczęście, bo w zasadzie nikt nie wpadł na pomysł, żeby postawić Tischnerowi jakiś pomnik. I nie ma w Polsce żadnego pomnika Tischnera. Są jakieś tablice upamiętniające, jakieś popiersia w szkołach jego imienia, ale nie ma pomników Tischnera. Jego pomnikiem są rozmaite inicjatywy właśnie. Na przykład te dni tischnerowskie, czyli takie święto, no bo ja wiem czego, to jest święto wszystkiego, święto życia, święto myślenia, na które co roku ludzi w Krakowie zapraszamy. Teatru też. Też teatru, tak, bywały takie lata, że były tam przecież spektakle teatralne częścią programu. Filmu, no bo pokazujemy również filmy, czy przypominamy rozmaite programy telewizyjne z jego udziałem. No krótko mówiąc, to było takie znaczy mamy nadzieję, że ciągle będzie takie świętowanie właśnie kogoś, kto w bardzo wielu różnych dziedzinach coś istotnego zrobił. W ubiegłym roku, ponieważ przyszła pandemia, odwołaliśmy te zwykłe dni tischnerowskie, ale były nadzwyczajne dni tischnerowskie, które zrobiliśmy w internecie. Nagraliśmy pewne rozmowy z rozmaitymi gośćmi i znakomitymi w październiku, w listopadzie to się... Z wiosny do jesieni. Tak, tak, przenieśliśmy się na jesień. Właśnie te dni były między innymi poświęcone nadziei. Tematem była nadzieja raz jeszcze, nie? Że taki czas jest, że trzeba się jeszcze zmobilizować i zresztą nadzieja, jak mówi Tischner i filozofowie, niektórzy mówią, że to nadzieja jakby pojawia się tak naprawdę w sytuacjach próby. To my wtedy dopiero czujemy, to tak jak w sytuacji zniewolenia czujemy, czym jest wolność, to tak w sytuacjach próby opuszczenia, nie wiem, jakiegoś kryzysu czujemy, czym jest nadzieja, nie? Jak bardzo jest nam potrzebna. Piotrek? teraz ty. Oj tak, nadzieja jest nam bardzo potrzebna. Zasłuchany w opowieść o tym pociągu do Tischnera. Zastanowiłem się również nad tym, co pan powiedział, że ksiądz Tischner chyba sam nie oczekiwał, żeby stawiano mu pomniki. Ja myślę, że najlepszym pomnikiem jest to, że wciąż wśród nas żyje jego myśl, jego przekaz, jego teksty. No, to jest ta książka ogóle... jest swego rodzaju tak. kolejnym pomnikiem. Ale ktoś o to bardzo dba, Piotrze, wiesz? Tak, wiem, tak. nasz gość. Bez tego nie byłoby szans. Ja bym powiedział, że tu jest też najwspanialsze to, że jest od początku jest jakby grupa ludzi, którzy na to pracują. I którzy pracują na to niezależnie, czy jest koniunktura, czy nie ma. Czy to się wiąże z jakimiś pieniędzmi, czy się nie wiąże. Bardzo pięknie w tych sprawach zachowuje się rodzina. Nie zawsze rodzina, bo kiedy umiera wybitny człowiek, potrafi jakby uporać się z tym, co właściwie zrobić po jego śmierci. A tutaj rodzina sama włączyła się w wiele rozmaitych inicjatyw, i to inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych. Kazimierz Tischner, młodszy brat, założył takie stowarzyszenie Drogami Tischnera, które grupuje szkoły imienia Tischnera, ludzi, którzy się Tischnerem fascynują, interesują. Drugi brat, Marian Tischner, patronuje takie inicjatywy, która też nosi imię Tischnera, mianowicie zbiera chorych na raka po operacjach krtaniowych, tak zwanych krtaniowców, bo Tischner pod koniec życia też właśnie z rakiem krtani się zmagał. Jest hospicjum dziecięce imienia Tischnera. To są jego pomniki. Trójki pod Księżycem i nie tylko pod Księżycem. To są pomniki Tischnera. No jeszcze Łukasz, bratanek, o którym wspominałam. No Łukasz, no to jest w ogóle wspaniała postać, która właściwie... Łukasz jest bardzo ciekawym przypadkiem w swojej rodzinie, bo tam wśród panów dominują ludzie o wykształceniu weterynaryjnym, prawda? Wszyscy się znają na rozrodzie koni, a mało kto na filozofii. A Łukasz właśnie wybrał wykształcenie humanistyczne, skończył polonistykę, studiował też filozofię, studiowaliśmy zresztą razem. No dzisiaj jest już wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim. I on jakby te zainteresowania stryja przeniósł w ten świat, prawda? Więc to są... no to jest naprawdę dzieło zbiorowe. To tak trzeba powiedzieć bez jakiejś fałszywej skromności. Ma być prawda dzisiaj mówiona. Prawda jest taka, że to jest dzieło zbiorowe. Ale powiedziałbym, że Tischnerowi procentuje też to, jak on żył. Bo on zawsze żył właśnie między ludźmi, w przyjaźni z ludźmi. Tych przyjaźni miał bardzo dużo, bardzo o nie dbał. Bardzo dbało jednak o te relacje rodzinne. Nawet kiedy był zajęty, może wtedy było trudniej, ale nawet wtedy, nie? I to jakby teraz do niego wraca, nie? Nawet 20 lat po śmierci jego książki ciągle się sprzedają. Dla mnie to jest w ogóle jakiś fenomen, że on, każda jego książka to jest co najmniej kilka tysięcy, a czasem kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. To jest niesamowite. Żyjący autorzy, żyjące autorki chciałyby takie nakłady mieć. To o czym to świadczy? No jakiejś żywotności, o jakiejś potrzebie, o jakimś głodzie po prostu. Mm-hmm. No a może też o zrozumieniu przez księdza Tischnera tego, czego natura ludzka potrzebuje, czego my poszukujemy, co w duszy każdego z nas, jako człowieka, gdzieś tam jest na dnie, co tli się jako nadzieja, mm-hmm. jako prawda, jako miłość, jako wszelkie te podstawowe uczucia, no, które są motorem później też. Na pewno jest coś, co go odróżnia bardzo wyraźnie od takich myślicielek czy myślicieli, którzy mają do przekazania, nawet się zastanawiam, czy dobrze użyłem tego słowa myśliciele, ale niech będzie, którzy mają do przekazania światu głównie złe nowiny, prawda? A Tischner ma jednak sporo dobrych nowin. To nie był człowiek naiwny, jego filozofia pełna jest bardzo takich przenikliwych analiz, na przykład problematyki zła, nie? Problematyki kuszenia, tego jak człowiek ulega złu. Dlaczego to robi właściwie? Dlaczego wiedząc, że coś nie jest dobre, mimo to wchodzi w to, nie? Co go kusi? Jaka inna wartość staje jakby w perspektywie? A więc opisuje naprawdę bardzo trudną problematykę, ale jednak jest gdzieś tam u spodu taka wiara, że w człowieku jest pewien rodzaj mocy, że ostateczna prawda o człowieku to nie jest prawda, jak to powiedział kiedyś pisarz angielski William Golding, że człowiek rodzi zło jak pszczoła miód. Tylko że powiedziałbym, tischnerowska prawda jest taka, że człowiek może przezwyciężyć zło. Także własne. Czyli znów nadzieja. Tak. Nadzieja tak. Budowana marzeniami. A najlepiej, jak marzenia przeradzają się w rzeczywistość, czyli w prawdę. Posłuchajmy piosenki właśnie na ten temat. Dream come true. Przepraszam, Basiu. Proszę. nie zwróciłem uwagi, że ty w boksie już jesteś przygotowana z mikrofonem. Ja chciałem wstecznie powiedzieć, że była tu muzyka grupy Brand New Heavies. Oczywiście. Kiedy śpiewali o tym, kiedy to marzenia stają się prawdą. Oczywiście. Każdy, kto prowadzi audycje muzyczne, kocha zapowiedzi wsteczne. Ja uwielbiam te wasze zapowiedzi, więc wybaczam. Bo chciałam tylko powiedzieć, że państwo nas słuchają. Na przykład pani Kasia do nas napisała. Pani Kasiu, serdeczności z naszego wródka zimowego. Pozdrawiamy. Oraz pan Nikifor, nasz stały słuchacz, agnostyk Wojciechu. Wojciech Bonowicz jest naszym gościem. Proszę państwa, zerknę na zegar. 1:25. Przed nami przystanek Prawda i przystanek Miłość. Ale to za chwilę. A jeszcze tylko powiedzmy, że ze złych wiadomości jest taka, że właśnie mija rocznica ogłoszenia lockdownu. To było właśnie 11 marca. Ciekawostką jest to, że wszyscy poznali to angielskie słowo, które jeszcze rok temu było nam kompletnie obce. Tak. No, odpowiednik polski może brzmi bardziej, że tak powiem, pesymistycznie. Lockdown. Tak bardziej jakoś tak. Tak się czujemy, prawda? To jakoś się lepiej mimo wszystko, nie? Tak. Mimo, że to... Tak światowo. Jakoś tak mniej boli, tak bym powiedział, nie? Jak się to powie, ale oczywiście tak, nie jesteśmy jest w tym taka... sami, w tym, jak tak, się okazuje. No właśnie, tak. No prawda jest taka i właśnie o prawdzie porozmawiamy. Ja rozumiem, że teraz Piotr z ogromną przyjemnością prawda. O prawdzie z panem Wojciechem, naszym gościem. No to już, startujcie panowie, bo czasu mało. No właśnie, w takim razie, czymże jest prawda? O, dziękuję za to pytanie. Brawo. I może poproszę o następne, prawda? No to jest jedno tych wszystkich myśli, tak, wartości, na które wskazuje ksiądz Tischner. Znowu odpowiem tak trochę nie wprost, ale odpowiem zgodnie z jego duchem. To znaczy, to co Tischnera interesuje, to znowu nie taka czy inna definicja prawdy, ale powiedziałbym coś, co on nazywa prawdą bycia. To nie chodzi tylko o to, czy człowiek w tym, co mówi, jest prawdomówny, ale czy jest w swoim byciu jest prawdziwy, nie? Czy tak często mamy taką naturalną ekspresję, widzimy kogoś, obserwujemy go zachowanie i mówimy, to jest ktoś prawdziwy, nie? Mhm. Jemu można zaufać, bo to jest ktoś, to jest w nim jakaś prawda, nie? Górale tak mówią, jest w nim jakaś prawda w tym człowieku, nie? Ale czy należy to rozumieć w taki sposób, że każdy z nas tworzy jakąś tam prawdę i tyle jest właśnie prawd, nie. Ile jest ludzi? Właśnie jest w człowieku jakaś zgodność między tym, co on mówi, tym, co on robi, jego życiowe wybory, nieraz śmiałe, może nawet budzące kontrowersje, po jakimś czasie okazują się, prawda, zgodne z pewną, ja nie wiem, linią, z pewnym duchem, z pewną duszą, którą ten człowiek nosi. Czyli sobie. Prawda człowieka. Tak, prawość. Można by powiedzieć też prawość, ma pan rację. To jest chyba to pierwsze, co Tischnera najbardziej interesuje. Taka prawdziwość, autentyczność, to, że człowiek stara się, no nigdy nie jest tak, że w ogóle nie gra przed innymi. Zawsze trochę gramy, trochę wchodzimy w jakieś role, ale że staramy się być jakoś jednak prawdziwi wobec siebie przede wszystkim. Samego siebie trudno oszukać. No tak, prawda? Chociaż są sposoby. Są rozmaite sposoby. Ja myślę, że to w życiu publicznym to nam często doskwiera. Manipulowanie pojęciem prawdy. Nie czujemy, że ktoś nam prawdy nie mówi, albo mówi nam jakąś prawdę właśnie po to, żeby z nami zagrać w jakąś grę, coś nam przykryć tą prawdą, jakąś może inną prawdę i tak dalej. To jest ta słynna prawda czasu, prawda ekranu, prawda. I dlatego są te też trzy tischnerowskie prawdy. No tak. Ale w gruncie rzeczy oczywiście na pewno prawda jest jakimś rodzajem zgodności. To słowo zgodność jest pięknym polskim słowem, bo jest w nim i godność, i to, że jest zgoda między czymś a czymś, prawda? Że prawda. Tak, między światem takim, jakim on jest, i słowem o świecie. Między poglądem, jaki wypowiadam, i tym, w jaki sposób postępuję. Kryzys prawdy dzisiaj, często się właśnie mówi o tej postprawdzie, czyli tej prawdzie pocztowej Bralczyka, albo o tych innych rozmaitych fake newsach. O, fake news to też jest fajne słowo, tak jak lockdown, prawda, że ono nam zastępuje. Fake news to się tak lepiej czujemy. Nie skłamałem, tylko fake news był, prawda? Kryzys polega właśnie na tych rozmaitych manipulacjach, które powodują, że my zaczynamy wątpić w ogóle w wartość prawdy i w to, czy ona jest dostępna, czy my do niej możemy w ogóle dotrzeć. No, na pewno mieliście takie rozmowy i ja też takie miewam, dotyczące, znowu odwołam się do naszego obecnego doświadczenia, czyli epidemii. Ile poglądów na, no właśnie, na przykład na szczepionki, na skuteczność maseczek, nie wiem, na to, czy maseczki nas zabijają, czy przeciwnie, ratują, nie? Ile by się nie wyjaśniało, to ludzie ostatecznie zawsze zostaną przy swoich wątpliwościach. Prawda nie jest czymś łatwym do zdobycia i łatwym do uchwycenia i do przekazania. To doświadczenie nam to dobrze pokazuje, ale Tischner też właśnie stawia pytania o to w tych tekstach, także między innymi w tej książce stawia pytania o to, dlaczego tak się dzieje, że właściwie człowiekowi trudno jest zaufać, nie, jakiejś prawdzie. I może tym powodem jest to, o czym mówiłem na początku tej odpowiedzi, to znaczy, że człowiek jednak wchodzi w jakiś rodzaj nieprawdy wobec samego siebie i mimo tego, co pan redaktor powiedział, jednak ma sposoby, żeby siebie jakoś, nawet siebie wewnętrznie zakłamać trochę, nie? Łatwiej się wtedy żyje? A wtedy się chyba łatwiej żyje, albo przynajmniej przez moment się tak wydaje, że się żyje łatwiej. Mamy rozmaite kryzysy, teraz jeszcze tylko tyle, Baszko, powiem. Właśnie o tym chciałam. A widzisz, kryzys w Kościele, który mamy teraz, kryzys, no jest to kryzys przede wszystkim moralny, mówimy, prawda? Ale tak naprawdę jest to kryzys, no, prawdy właśnie, prawdomówności. My się nie możemy doczekać słowa prawdy. Może teraz się doczekamy trochę. Nawet Sejmowa Komisja w tej sprawie się ruszyła ostatnio. To też może 11 marca przejdzie do historii z tego powodu. Ale bardzo długo trwa ten proces jakby wypowiedzenia w ogóle prawdy. Wypowiedzenia prawdy wobec ofiar przemocy i tak dalej. Nie? I jakiej byśmy sprawy nie dotknęli, to właściwie wszędzie ostatecznie okazuje się, że mamy jakiś kryzys prawdomówności, nie? Czy wiarygodności, czy nie wiem, wiary w ogóle w słowo drugiego. Więc jak przezwyciężyć ten kryzys? No, przezwyciężeniem jest wyłącznie człowiek prawdomówny, który się pojawia, nie? I nagle w świecie, gdzie ludzie mówią raz tak, on zaczyna konsekwentnie mówić prawdę. Współczesny świat natychmiast zakrzyczy go, że pierwszy naiwny. No może tak być, no ale właśnie na tym polega zwycięstwo tych nielicznych, którzy się upierali przy czymś, nie? Zmarły niedawno Jan Lityński, to jest taki przykład. W ogóle całe to pokolenie opozycjonistów, ludzi Solidarności później, te najpiękniejsze postaci. Wcześniej 68. Tak. No mówię, opozycji, prawda, tak. I potem aż do Solidarności i dalej, prawda. Tak. To są ludzie, którzy byli dla nas takimi symbolami. Henryk Wujec też zmarły jakiś czas temu. To były takie postaci dla mnie, które właśnie, no, patrzyło się na tego człowieka. On mógł się mylić w jednej czy drugiej sprawie. To nie miało znaczenia, ponieważ on był w pewnym sensie chodzącą prawdą. Nie? O właśnie, o tym, prawy odwadze, człowiek. Tak. Prawy człowiek, prawdziwy człowiek. Nie? No, ale też taki, powiedzmy, autorytet, to wielkie słowo, ale no... Mówi się, że tak długo, jak długo są autorytety, to my jesteśmy w stanie zachować jakiś pion. My je uznajemy. No one są dzięki nam, bo my uznajemy te autorytety. Też pomyślałam, skoro wspominamy tych, którzy odeszli, ojca Macieja Ziębę, dominikanina, też odszedł w Sylwestra, czy w przeddzień. Tak, jakoś nam w ostatnim czasie rzeczywiście ubyło tych ludzi Solidarności, takich w szerokim tego słowa sensie, a też bardzo o tym słowie, na tym słowie mi w kontekście prawdy zależy, bo u Tischnera bardzo wiele tych dużych słów się ze sobą łączy, prawda? To znaczy wartości nigdy nie żyją oddzielone od siebie. Odwaga jest możliwa albo odwagę jest znacznie łatwiej tam, gdzie jest więcej odważnych, prawda? O prawdę tam, gdzie jest więcej prawdomównych, gdzie ludzie nie są ograniczeni takimi czy innymi interesami, powiązaniami i tak dalej, tylko gdzie są skłonni powiedzieć prawdę, nawet jeśli to jest dla nich z jakichś powodów niewygodne. I te postaci, które przywołujemy i wiele innych, to są takie postaci, które są takimi reflektorami, takimi światłami. I także postaci filozofów. To są ludzie, którzy ofiarowali swoje życie. Czemu? Ostatecznie temu, żeby powiedzieć prawdę. Czy prawda przypadkiem nie jest bardzo mocno związana z zaufaniem, jakim darzymy innych ludzi? Łatwiej nam jest powiedzieć prawdę komuś, komu ufamy. Kogo. A to ma pan rację niewątpliwie, ale ja bym powiedział, że ona jest w ogóle związana z takim zaufaniem w głębszym sensie. To znaczy zaufaniem do świata w ogóle. Mhm. Wie pan, to jest... A no właśnie. W Krakowie jest taki filozof, uczeń Tischnera, w pewnym sensie Karol Tarnowski, on używa takiego pojęcia prazaufanie. To jest takie pojęcie, które ma opisać jakby nasze takie najgłębsze zaufanie do świata, że ten świat ma sens. My na zewnątrz możemy różne rzeczy o tym świecie mówić, ale gdzieś w głębi nas jest taki akt zaufania do, że to wszystko jak ma sens. My tego sensu może nie odczytujemy, może w niektórych chwilach on jest dla nas nieuchwytny, może przeżywamy rozpacz, o której wspominała Baszka, czy jakąś próbę rozpaczy. Ale gdzieś na dnie to, co nas trzyma przy życiu, to jest takie przekonanie, że sens świata istnieje, że on jest nam w jakiś sposób dany. No teraz mamy te doświadczenia takie, prawda, w których odkrywamy w sobie, są takie przejmujące świadectwa, troszkę może za mało nawet mówi się o tym w mediach, ale czasem w prywatnych rozmowach. Nie? Ludzie, którzy żyli... Opowieść lekarza, który już właściwie żył tak sobie bardzo wygodnie, dobrze zarabiał, prawda, miał tam swoje dyżury i teraz pracuje prawie całą dobę, prawda? I kiedyś na jego oddziale umierało kilka osób, a dzisiaj dziennie umiera 50% tych, którzy trafiają, a bywa dzień, że 70%. Nagle ten człowiek jakby wyszedł z tego świata bezpiecznego i został wrzucony w świat, który jest kompletnie znowu innym światem. Co go trzyma? Tak się czasem zastanawiam, nie? I Tischner by powiedział, to go właśnie trzyma. Zaufanie, nie? Zaufanie, jakaś prawda bycia, nie? To, że nie możesz się poddać, nie możesz się cofnąć. Przecież my byśmy bez takich ludzi przegrali tę wojnę już rok temu. Bez solidarności, jaka jest między ludźmi. To jest znowu ostatnie, może w tej odpowiedzi na pytanie o prawdę, na co bym chciał zwrócić uwagę, że można o człowieku głosić różne prawdy i różnym prawdom można zaufać. Jest takie zdanie słynne, że człowiek człowiekowi wilkiem, nie? Stoi za tym zdaniem bardzo długa tradycja, także taki obraz przyrody, która przede wszystkim się pożera. Mhm. Ale jest też inne zdanie, które być może padłoby z ust Tischnera, a na pewno jest w jakimś sensie wątkiem ważnej jego książki Etyki Solidarności, że człowiek człowiekowi jest też miłosiernym Samarytaninem. Nie? Wcale nie jest tak, że my koniecznie dla cierpiącego skłonni jesteśmy być wilkami. Nie? Cierpienie przeciwnie, wzywa nas do ofiarności, jest nas jakaś gotowość, większa lub mniejsza. To było widać rok temu, że ludzie nagle się zaczęli garnąć spontanicznie do różnych rzeczy, szyli maseczki, nosili obiady. Może to nie było masowe, ale to w nas jest, nie? I to budowało w nas właśnie poczucie tej ufności, czyli prawda, zaufanie, ufność, miłość. No teraz będzie przystanek miłość. No właśnie do niego zmierzamy. Żebyśmy zdążyli wysiąść, czy raczej wsiąść do pociągu na tym przystanku. Ja tu nie mam dużo do powiedzenia, podobnie jak mój bohater. No, cudownie. To bardzo dziękujemy w takim razie panu już. To może posłuchajmy podpowiedzi muzycznej. Tak. O, bardzo dobrze. Ale ja pomyślę. A ja bym chciała jeszcze pozdrowić pana Michała Starnowa. Bardzo pozdrawiamy dziękuję, serdecznie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy razem z piosenką.

I wreszcie, czy miłość nie kazała mu po prostu ciągle wracać właśnie do rozmaitych problemów naszego świata, współczesnego świata, opisywać je raz jeszcze i raz jeszcze. I tak sobie myślę, że być może on o tej miłości niechętnie pisał, czy nie za dużo mówił, dlatego, że dla niego miłość była przede wszystkim praktyką życia. Krystyna Miłobędzka, wybitna poetka, kiedyś w jednym z wywiadów powiedziała tak bardzo stanowczo: miłość to jest to, co robimy. Miłość trzeba robić. To nie jest coś, co trzeba czuć, prawda? To nie są te porywy, tylko może one są potrzebne, żebyśmy się... One są częścią tego działania, nie? Ale miłość trzeba robić, to musi być, prawda? To musi się jakoś spełniać. No ale to często też się mówi potocznie. O miłość trzeba dbać, trzeba ją pielęgnować. Prawda? Jest piękna książka Ericha Fromma o sztuce miłości. Miłość jest jakby sztuką, czyli czym? No, umiejętnością, nad którą trzeba pracować. To nie tylko porywy, ale też pewna praca. W tym tekście o miłości, krótkiej refleksji o miłości, którą Tischner napisał, przypomnę, pod koniec życia, w bardzo już trudnym okresie, to już właściwie był taki okres, kiedy choroba bardzo się nasiliła, powrót choroby był taki intensywny, nowotwór atakował coraz to nowe organy i on jednak pisze tekst o miłości i najbardziej przejmującym chyba momentem tego tekstu jest fragment poświęcony cierpieniu. I on pisze tam takie sławne słowa, które potem były wielokrotnie cytowane. Niecierpienie jest tutaj ważne. Nie ono dźwiga, wręcz przeciwnie. Cierpienie zawsze niszczy. Tym, co dźwiga, podnosi i wznosi ku górze, jest miłość. I znowu, ponieważ to prowadzimy tę naszą rozmowę w kontekście tego młodego Wertera. No tu pan Piotr od razu wyskoczył. Ale ja chciałem od tych żółtych spodni wrócić, prawda, w nasz kontekst, że znowu jakby widzimy, jak te słowa się nam aktualizują. No nie mamy innego znowu sposobu na to, z czym się musimy zmierzyć, jak pewna cierpliwa miłość, nie? Taka, to w końcu miłość do innych każe nam ich chronić, nie? Każe nam powściągnąć jakoś tę beztroskę, narzucić sobie pewne ograniczenia. To jest coś takiego. Samo cierpienie nie... Tischner to mówi bardzo mocno i to jeszcze wtedy w usta księdza brzmiało bardzo mocno, nie? Że cierpienie nie dźwiga, ono zawsze niszczy. To jest prawda. No, jak ktoś był przy człowieku cierpiącym, czuwał przy człowieku odchodzącym, to doskonale wie, co cierpienie może zrobić z ludzkim ciałem, z ludzką psychiką. I tym, co nas wtedy tylko w jakimś stopniu ratuje, ale tylko w jakimś stopniu, to jest właśnie miłość, nie? Towarzyszenie, czuwanie, spotkanie, bliskość. Najgorsze jest opuszczenie i nieobecność, nie? To, cośmy powiedzieli. Czyli to przysłowiowe trzymanie za rękę. Trzymanie za rękę, tak. A często nawet nie przysłowiowe, nie? Bardzo tak. Dosłowne, że... Teraz tak bardzo niektórzy mówią, że tego brakowało, kiedy był najgorszy okres choroby na tych oddziałach intensywnej terapii, to właśnie tej ręki brakowało, bo nawet kiedy przychodziła życzliwa dłoń, to ona też była ubrana w rękawice, twarz była zasłonięta, nie? I w zasadzie człowiek nie dotykał człowieka. Więc ten tekst Tischnera jest tak bardzo mocny. Nie tylko przez ten kontekst, którym był napisany, ale też przez to, że on mówi jakąś wielką prawdę o nas samych. To tak jest po prostu. No. Każdy wie, nie? Oddałby wszystko za te chwile, chociaż były ciężkie, kiedy się było przy chorej mamie. Oddałby wszystko za te chwile, kiedy się było przy chorym dziecku, prawda? Kiedy się miało... Miałem takie doświadczenie pół roku temu, córkę na telefonie i słychać było jej po prostu słabnący głos i wysiłek, z jakim oddycha, bo się zmagała właśnie z COVID-em który ciężko zaatakował płuca. I wtedy wiesz, że Tischner mówi prawdę. Z tego cierpienia nie ma w tym nic sensownego, ono niszczy, no ale jest coś, co dźwiga. To jest właśnie miłość. Nie? To jest to, co my możemy przeciwstawić tym elementom świata, które są trudne, które są ciemne, które są właśnie jakieś takie najtrudniejsze dla nas do udźwignięcia. Nie wiem, co więcej powiedzieć. No, czasem jak mówimy miłość, to mówimy o tych wzniosłych, przyjemnych doznaniach, ale Tischner tutaj właśnie umieścił ją w takim kontekście, który dzisiaj chyba jest dla nas szczególnie ważny. Nie? Taki właśnie kontekst towarzyszenia, bliskości, zaufania. Mam wokół siebie sporo takich ludzi, którzy epidemię potraktowali właśnie jako wyzwanie i nie wiem, organizują na przykład gotowanie i roznoszenie obiadów do tych osób opuszczonych. Oni zresztą często mówią, że w zasadzie od tych obiadów ważniejsze jest to, że oni tam staną na chwilę przed tymi drzwiami, no nawet w dystansie i z tymi ludźmi mogą porozmawiać. Ci ludzie właściwie bardziej potrzebują tej rozmowy niż tego obiadu. I no właśnie, to jest takie. No właśnie. Ale z tego, co pan mówi, ja myślę, że słuchając pana, każdy z nas, każdemu z nas przed oczami stanęły tego typu sceny, które pan przywoływał jakoś w naszej wyobraźni. Miłość to właśnie w takim razie rozbudzanie nadziei, rozbudzanie tych wszystkich cech naszej, przymiotów naszej osobowości, naszego życia po prostu, które są gdzieś tam w nas, w naszej duszy. I tak naprawdę wszystko się sprowadza do miłości. A każdy z tych 21 rozdziałów, każdy z 21 tekstów, które znajdziemy w książce, o której dzisiaj rozmawiamy, przypomnę to, co najważniejsze, teksty księdza Józefa Tischnera, wybrane przez naszego gościa. To są właśnie teksty, które być może we współczesnym, tak troszkę zagubionym przez pandemię świecie pomogą nam przetrwać. Ja mam taką nadzieję, a na koniec, jak już będziemy kończyli audycję, chciałbym właśnie przeczytać taki fragment poświęcony dla odmiany nienawiści, nie? To znaczy temu, skąd ona się bierze i też jak ją przezwyciężać. To jest tekst, który bezpośrednio poprzedza ten omawiany przeze mnie tekst o miłości. To jest znowu taka bardzo krótka, bardzo przenikliwa analiza. Ale tak myślę jeszcze o tym, co pan powiedział i tak odpowiem krótko, że być może my dajemy po prostu różne imiona na to samo. To znaczy nadzieja i miłość to są dwa imiona tego samego. Tak naprawdę tej samej energii, którą mamy w sobie, która wykracza właśnie poza to, co złe, poza to doświadczenie, które nas ma zniszczyć, czy chce nas zniszczyć, czy nas niszczy i wykracza ku czemuś, co nazywamy prawdą o człowieku. Tak, o tak. No to teraz padają wielkie słowa, więc ja też pozwolę sobie na... Ale można. Tischner tym się różnił od innych myślicieli, że u niego te wielkie słowa jakoś nie zgrzytają, tylko one naprawdę brzmią autentycznie, nie? Że jakby on nie prowadzi właśnie z nami gry w wielkie słowa, tylko on daje je tam, gdzie one powinny paść. Przestańmy już budować te pomniki. Przepraszam, ale pozwólcie mi skończyć zdanie, prawda? Chciałam powiedzieć, że za 3 tygodnie Wielkanoc i też tak sobie myślimy o cierpieniu. Kiedy w obliczu takiego wielkiego cierpienia mówi się, czy myśli autentycznie o miłości, to jednak, mimo że to wielkie słowo, ale myślę, że ma sens, że to jednak jest heroizm. Mhm. To jest akt wielkiej odwagi. Także bardzo panom dziękuję. Dziękuję ci, Piotrze, dziękuję ci, Wojtku. Wojciech Bonowicz był naszym gościem po raz 10, z czego się ogromnie cieszę. Tak, bardzo dziękuję. Ja również. Pan Wojtek za chwilę pożegna nas wszystkich, ale my już tak oficjalnie. Tak. Barbara Marcinik, Piotr Majewski, Irena Dan, Kuba Sadowski. W nocy z 11 na 12. Dziękujemy. Aby poróżnić człowieka z człowiekiem, nie potrzeba wiele. Wystarczy wsunąć między nich krzywe zwierciadło. Odbita w takim zwierciadle twarz bliźniego jest wykrzywiona. Bliźni jest zawsze gorszy niż sobie wyobrażamy, jest zakłamany, podstępny, zły. Moja twarz także wygląda jak wykrzywiona. Ja widzę wykrzywioną twarz bliźniego, bliźni widzi moją wykrzywioną twarz. Wtedy jakiś cichy wewnętrzny głosik mówi nam: prostujcie się. I tak się zaczyna. Człowiek prostuje człowieka. Ale wtedy właśnie, aby przerwać spiralę przemocy, rysuje się zadanie odejścia od krzywych zwierciadeł. Trzeba odwrócić się, odejść, rozbić te wykrzywione lustra. Trzeba spojrzeć bezpośrednio i samemu stać się bezpośrednim. Trzeba mieć oczy ku widzeniu i uszy ku słyszeniu. Trzeba pokazać twarz i spojrzeć w twarz. Wtedy być może odkryje się to, co ludzkość odkryła przed wiekami i to, co nosi w swej pamięci nawet wtedy, gdy o tym nie chce wiedzieć. Odkryje idące z twarzy innego, wyzwolone ze złudzeń i przekłamań, proste i mocne wyzwanie. Nie będziesz dawał fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ono jest jak uderzenie pioruna w ciemną noc. Ono otwiera naprawdę. Thank you.